राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 14 जनवरी 2002 साय लगभग 3 बजे वीतावन स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, एक बात सीधी बात है, खास बात है, हम भगवान के हैं। ईश्वरांश जीव अविनाशी, आप उजाड़ोगे, बार बार कहता है। अरे बात है, खास इसको मान लो, हम परमात्मा के हैं, भाई बहन सब छोटा बड़ा। ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, हम ईश्वर हैं। ईश्वर हमारा है। ईश्वर में जितना अपनापन रखोगे उतना ही बढ़िया काम होगा। जैसे छोटा बालक है, माँ पर अधिकार मानता है, मार को तू कैसे बोलता है। संसार में सबसे बड़ी माँ है, शास्त्रमाधिकार है, सौगुणाधिक माँ है, पिता से ऐसी मानी है। परंतु माँ विशेष अपनी लगती है, कोई बात माँ को करने से डरता नहीं, टॉपर पकड़ रहे पतला। मैं वो लड्डू दे दे, मान तो मन से दे दे, ठहर दिया दे दे भाई को। ये नहीं समझता है कि माँ का काम धंधा है, कुछ है तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, हमारे बुद्धे तक पकड़ देता है। ऐसे भगवान को अपना समझो। उमा राम समय तू जग माहे, गुरु पे तो मातु बंधु, अपना ही कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं है। कितना ही विमुख हो भगवान ने, अभी से सुधरा जा रहा, पापी से पापी बड़ा पढ़ने भगवान को अपना कह सकता है। क्यों भगवान भक्त पत्थर है तो पतवान भी है, पतवान नाम है, गरीब रिवाज है, तो भक्तों के भगवान है, क्या गरीबों का भगवान नहीं है, क्या परितों में भगवान नहीं है, परितों की अकबूर लगाए भगवान है। हम पतित है, पापी है, दुराचारी है, माँ तो अपनी है ही, सदा की माँ है यार। तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो बंधु से सगा, तुम्हें वो विद्या द्रविण, तुम्हें वो सर्व, सब कुछ आप है। सब कुछ मानते हुए भी जिन्हें माँ कुछ बड़ी भारी है, माँ तो मेरी है, माँ तो मेरी है, ऐसे भगवान को अपना समझो। भगवान को बड़ा भारी ऊंचा समझे, आप नीचा समझे, देरी लग जाए। हम नीचे है, ऊंचे कैसे है, भगवान हमारे, भगवान हमारे, हमारे हैं, इस वास्ते भगवान से कोई बात करने में सुख संकोच मत करो। भगवान सब बात जानते हैं, हम कैसे हैं, जैसे हैं, सब जानते हैं। का पर्दा भरता से जिंदगी सब दे तो श्री सीताराम से मत कर, कपट सुनने कपट सुनने मत कर। आप भारे हो, भारे हो, भारापन चाहिए खूब, भारापन हो, अपनापन हो, अपनापन हो, खुद भगवान अपना है। अरे उमा राम समय तुझ गुमाही, गुरु पे तो मार दो बंधु पर नाही, कोई ऐसा नहीं है। गुरु माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी ऐसा नहीं है। उमा राम समय तुझ गुमाही, कोई है ही नहीं। हमारे हैं, हमारा कहना करना पड़ेगा। क्यों मरे है, मारे मारा पना है, मारा पना वो सब लिखते हैं कि वो जिंदा अपना पना है। ओ सिमट इकट्ठाई, मार बाप और भाई गुरु बंदूर जो मित्र है वो हो सिमट इकट्ठाई। माँ भी है, बाप भी है, माता भी है, पिता मश जगतो माता दाता पिता वैद्यम पवित्र ओंकार हरे श्याम हृदय उषा गतिर भरता प्रभु नवास शरण प्रभु प्रणय स्थानम निधान तपाम्य अमृतम से मृत्यु से। अरे खा तो कैसे सच्चा हमारे तो शत्रु में हूँ, अशत्रु में हूँ, मैं ही वर्ष ऐसा भगवान को अपना पास सुन दो। इस समान भजन नहीं है, भजन चिंतन से समान नहीं है। ये सबसे बढ़िया भजन है जो भगवान को अपना समझे। मेरा है भगवान, मेरा है और कोई मेरा नहीं है, मेरे भगवान है। एक बात ध्यान दे, समझ छोटे बड़े सब अच्छे बंदे दुराचारी सदाचारी सोनी सदगुण सत्तर जो कुछ है, जो कुछ है, जैसा कैसा ही हूँ आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। अब बात बढ़िया, किसी कारण से नहीं, माँ किसी कारण से थोड़ी भी, सुंदर दादा हूँ मैं, विद्वान हूँ मैं, सब बढ़िया बढ़िया नहीं हूँ, बलवान हूँ, धनवान हूँ, उस बात से माँ प्रेम करेगी। अरे माँ का हूँ, माँ मेरी है, ऐसे माँ मेरी है, भगवान ऐसे मेरे है, मैं सही हूँ, मेरे है भगवान, बड़ा माँ दुर्दर्शन हो भगवान मेरे, ऐसे है भगवान। सुतन्वा भगत हुए जो भगवान जब गया है घोड़े की रक्षा में तो सुतवाना ने हुआ, सुत ने भगवान को याद करके युद्ध किया खूब उसी देश। भगवान के तीन तीन बाणों में मार देंगे, तीन बाणों में कितना मनो काट दूंगा, विरुद्ध प्रति कर ली, तीन बाणों काट दूंगा। जब बाण सुनिया जाए बाण सुनियो पट काट टूटा कर दे उसका, बाण बाण सुन लेगा टूटा कर दे। तीसरा बाण भगवान ने याद किया अर्जुन को, कहा ये पत्नी प्रथा है, एक पत्नी प्रथा है, तू है ना मैं हूं, ऐसा ऐसा कोई नहीं, ख्याल रखना। तीन मानव से मार दूंगा मैं, तीनों मानव काट दूंगा मैं, प्रत्येक उठे मारा मान सब काट दिया। तीसरा मान कट गया, वो कटा हुआ मान जाकर उठाया, बढ़ गया है, बोल भगवान है, मारा है भगवान, अर्जुन साहब बाण मारा भगवान है, तीन मानों में तीनों काट दूंगा, बल किसी का है, बल भगवान का, बल किसी का। तो भगवान के बल से अपने को बलवान मानता है, अपने को इतने पृष्ठ बढ़िया विद्या नहीं मानता। भीतर में अभिमान नहीं है, भगवान में भरोसा है, भगवान माना है। मस्तक चला मार पड़ा ऐसी बात है। भगवान जैसा अपना है ऐसा अपना कोई नहीं है। मुक्ति तो पहले ही हुआ है, मुक्ति तो पहले ही है। ये प्रेम की बात है, अपनापन की बात, अपने बात को समझता है मेरे भगवान। प्रेम तो इतने में है, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन आमद सहज सुख राशि सुखो कोई जरूरत नहीं। ईश्वरांश अगली दूसरी जरूरत नहीं, जीव है और अविनाशी है। अविनाशी क्या चाहिए, चेतन को क्या चाहिए, अमल को क्या चाहिए, सहज सुख क्या चाहिए, हमारा कुछ नहीं चाहिए। इन पर स्थित हो जाए मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाए कल्याण हो जाएगा। इस पर स्थित हो यार भगवान मारा है, इनसे प्रेम हो जाए भगवान के शरणों में, भगवान मीठे लगे। उमा राम सम सब सुख बढ़िया मेरा भगवान है, भगवान मारा है। ऐसे और भगवान के शरणों में प्रेम करे बस परमा है। चलो बहुत बढ़िया चीज है, अपना अपना है ना, ये बढ़िया चीज है। अपना अपना है ही, ईश्वर अंश जीव मात्र जीव है, जगह परमात्मा अंश है। वह कैसे ही वो सदाचारी हो, अभिषेक शुद्धाचार हो, बस दे मामला ने भाग अनंत भाग, यही अनंत भाग है। भगवान का हो मेरे भगवान है, वो साधु मान लेना चाहिए। दो श्लोक हो सके, दो श्लोक राजचारी के लिए दो श्लोक है। अगर श्रियाम वेश्या शूद्र हस्ते भी है ज्वरा गति कम ब्राह्मण पुण्य भक्त से दो दिन श्लोक स्वर्ण कर दिया। दुराचार्य के दो श्लोक है। अब से शूद्राचार हो भजते मानन भाग साधु रेम मंत्र समय भेजो क्षिप्रम भय धर्मात्मा सस शांति मिलते कौन ते प्रति जाने नम्बे तपन सती दोष जाने समझे। अब दुराचारी के लिए अरे बालक छोटा हो जाए माँ चिंता ज्यादा करती है, सदा समझदार हो उसे चिंता कम करती है। बड़ा बड़ा होता ज्यादा चिंता रहती है तो मैं भगवान का हूँ रहता हूँ भगवान मेरे भाइयों। एक ही बात है बहनों में सुन लो सभी सभी भाई बहन सब सुन लो, भगवान मारा है, भगवान मारा है। अपना पर्म के समान कोई भजन नहीं है। पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरा प्रेम क्या है, भगवान में जित लगे सबसे जित लगे मिले भगवान लगे। जैसे माँ के समान कौन है बताओ, मेरी माँ है, मेरी माँ है। पिता मस्त जगतो माता दाता पिता माँ मेरी पवित्र सौकार सत सच्चा हमारे जो नो मस्त जाओ और कोई जरूरत नहीं। प्रेम के समान वजन नहीं है, अपना अपना है। उमा राम समझते में कोई नहीं, गुरु पितो मातो बंधो नहीं। माने हो एक भगवान सदा अपना रहेगा। संसार में एक माता पिता किसी नहीं रहते, 14 लाख जुड़ी पता है क्या एक माता पिता रहते, जगह जगह माँ बाप मिलेंगे वही तरह तरह रहते नए नए। भगवान है एक ही माँ है, एक ही तू ही माँ है, तू ही बाप है, तू ही दादा है, तू ही मित्र है, तू ही स्नेह है, तू ही विद्या है, तू ही धन है, जो कर तुम है। एक भगवान को अपना मानो, बस केवल अपना मानो। एक बात तो याद आई, करने में संकोच होता है। एक संतों की वाणी में मैंने पढ़ा है, ऐसी बात आई है, स्वयं करो इतनी नहीं होती, अरे किसी करने से करो तो भार ज्यादा होता है। स्वयं भगवान ने करे एक दो, और किसी दूसरे कहते दूसरे ने कि भगवान अपना है, मैं करे तुम करो, यानी मैं और स्वयं करे में फर्क है। वो संकोच होता है, मैं कहता हूँ मैं अभिमान होता है, नहीं मैं कहता हूँ मेरे तो अभिमान होता है, पर आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है। ये कहता है ईश्वर भगवान बेटे, अगर मेरे पर डाल दो, स्वामी जी कहते हैं तो है। शेर जी ने एक दो बार कहा है, बस सच्चा सुने बल मिलता है, ताकत मिलती है। इस वास्ते भगवान ने कहा है, सेठ जी ने क्या कहा था? सेठ जी यह बात है कि मेरे भरोसे तुम निश्चिंत हो जाओ, मेरे भरोसे तुम निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ कि हमारा वो तेजी नहीं करता भी, वो कहते सब कर देंगे, तुम निश्चिंत हो जाओ। इतने तो मैं नहीं कहता, उतने तो मैं नहीं कहता हूँ, पर ये स्वामी जी कहते हैं इस वास्ते, सब गीता जी है, भगवान का है, हमारा है नहीं। कहने वाले का आप आदर कर रहे, कहने वाले के मसलों का विशेष आदर करो, अपने जानने की अपेक्षा बात एकदम सच्ची है, एकदम बात है। काम क्रोधा क्या हुए श्री साहब का साहब, हम ज्यादा नहीं सत्संगी है, कहते करो साफ कही, हम लोग सुनेंगे नहीं, हम लोग खुले याद है कोई, हम ज्यादा नहीं सत्संगी है। किताब तीसरे नंबर में जैसे मुसफरा को है मकान, मेरे बाहर लेबर परिंदे बैठे थे, थोड़ी थोड़ी बूंदे आ रही थी। मैं सत्संग में ही हो, सुगरी सत्संग ही एक नंबर में, एक भाई यार बोलियो, शेर जी मानस काम करो सतावे, तो बोले मेरा नाम ले लिया करो, मैं जेदियाल का सत्संग ही, यहाँ कैसा है यार है? देखो बहुत कम होता है ऐसी बात, शेर जी बोलता कुछ कभी से कहते नहीं, जैसे जैसे सत्संग में तो भाई अधिकार समझा था, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं ये कहते हैं इस वास्ते बढ़ाता बल शक्ति आती है, यह भी सुने मैं भी सुने था, और वह भी सुना याद नहीं हो किसी को, बात बहुत छठ आ रही बूत कम था। एक दफे बढ़ के नीचे शेर जी बोला कि आप लोग ये मत जानना कि मेरा जन्म होगा, ये मानोगे तो मेरे हाथ की बात नहीं रहेगी, बस मेरे ऊपर कृपा करके ये मान लो कि भाई अब हमारा जन्म नहीं होगा, बहुत कम बात। हम सेठ जी के सत्संगी है, ये सत्संग का समर होता है भूल में, केवल सेठ जी कितना चल रहा है, कितनी पुस्तकें है, कितने चित्र है, कितना प्रचार है, कितना लोग बहादुर है। अभी एक आदमी बात कही, आज भी आदमी था कि ये जो कल्याण है ये तो मासिक पत्र थोड़ा ही है। मासिक पत्र में समाचार भाई दुनिया का अग्नि मासिक पत्र वो होता है। तो कल्याण मासिक पत्र मांगने से उसका डाक खर्च कम लगता है और अगर दूसरा पुस्तक है तो उसमें 20-25 रुपए लगेगा एक रहा तो 2 लाख अब कितना है 20 लाख हो जाए। आज बात आई अब ये है नहीं चालू होते चला गया नहीं बता गया वो पास हो गई सरकार कह दी होगी नहीं जाएगा कल्याण वो कहता आज तो यह जैसी बात है तो क्या है भीतर में सेठ है भीतर में एक सेठ है डरो मत तुम करो जाओ क्यों जाओ डरो मत शाही थोड़ी सी रह गई कल कैसे सफा करेगा तो हमारे एक आदमी के पास बनी शाही ऐसी घटनाओं कई हुई है भैया बस मुश्किल हो गई। पांडवों के लिए जैत मत गई प्रतिज्ञा कर ली अर्जुन ने और यहां कर ली कि अगर अर्जुन को मैं जैत नहीं मार दू तो अग्नि प्रवेश हो जाऊंगा और 500 पांडव में एक पांडव पर अग्नि प्रवेश हो जाए तो सब छोड़ दे कोई गुरु कोई युद्ध करेगा नहीं लोगों से मौका अच्छा है बड़े मैं हथियारी सबके लिए युद्ध हुआ काम और अब जब हथियारी सेना हो सेना सामने सब सेना पार कर जाओ तो हुए तो भगवान सर्वसमर्थ है देखो सूर्यास्त हो रहा है चक्र दे दिया रहा सूर्यास्त हो गया तो ऊंचा ऊंचा देखे भगवान का अंधेरा है ऐसा मस्त उड़ा देना है ऐसा बाप वृद्ध क्षत्र वहां कर रहा संध्या मथा उठा कर वहां लगना है नहीं तो इतना वरदान है कि जो ऐसा मत गिरा उसे मत गिर जाएगा नहीं गिराना नहीं है मैं 500 लेकर मेरे बाप ने कहीं आ गए बाप बेटे नहीं मर गया अब ऐसी आपत कौन बचा हो बताओ ऐसी आपत बचा कैसे धंधिया कर ली भगवान ने जब धन कई वर्ष में रेत पड़ी है भीष्म जी प्रत्येक प्रत्येक प्रत्येक अच्छी नहीं है कैसे उठे आप भगवान की कृपा से तो रात में अर्जुन को नींद आएगी भगवान जागते रहे कि कल शाम को सूर्यास्त से पहले पहले वो काम होना चाहिए सपना आया अर्जुन को अर्जुन गए चल भगवान शंकर के पास रात्रि को ले गए सपने में ले जाकर पार्वती को नमस्कार किया शंकर ही जार करी महाराज पास होता को याद करा दो अर्जुन याद था साफ गलती नहीं हो जाओ कोई सपने में से गया पास होता से नहीं तो चलाना भगवान का चलाना नहीं है जैसे आज अनुमम कहते है ना अनुमम छोड़ दे सबको खत्म कर देगा ऐसा पास होता है छोड़ दे दो सब खत्म हो गया छोड़ना नहीं याद रख रख केवल याद रख रख काम करेगा सोच दे विजय कर देगा रात्रि में सीखाया सीखा हुआ अर्जुन को सपना आया अर्जुन नींद में सोता है साथ में लेकर गए पर पता तो सीखा हुआ इस दो दिन मार दिया पर सीख दी थारे वर्ष में क्या है कोई पता ही करता है, आप पता ही करते हैं। देखो रक्षा करो, ध्यान ध्यान आप रखो महाराज, आप भरोसे। वो ध्यान है घटोत्कच लड़का बर्बरीक बेरा ने परीक्षा हुई पहले कि साहब विजय कैसे करना है। मैंने तीन दिन में कोई दिन में तीन दिन में कहा बर्बरी बोला एक बाण में, कौन बार ज्योति चंदा है एक बाण में खत्म करता, एक ही बाण खत्म कर दूंगा। कहेगा भरोसा बताइए, भरोसा ये है ये बाण है रंग कर गए कहते सिंदूर सिंदूर लगा दिया, सिंदूर सिंदूर लगा बाण रहे क्या छोटी। अब आप देखो मैं बाण सगड़ा रगड़ा सिद्ध हो जाए तो जिन गए कट जाते हैं, मैं काटता नहीं हूँ बाण स्वर कर दिया सगड़ा में सिद्ध हो जाए मैं मधुसर हाथी घोड़ा दूसरे सब के एक बाण में भगवान ने काट दिया मस्तक, उसने मस्तक काट दिया भगवान ने अभी बात करते मत मेरे जो देख रहे देख रहे ऊपर टांग दिया पर वाह वाह वाह वाह वाह कर रहे मैं जो दो तार विजय होते वाह वाह वाह वाह बोलता कर कुछ करेगा मस्त करेगी भगवान का सब देख लेगा युद्ध देखना सब देख लेगा। अगर न करण दयाल धन सपना को सुख देत, अगर न करण दयाल धन अपना को सुख देत, जुगो जुगो पाल दो धन पखो छाचा कर सवाल, जो धन बोले या जगत में जाके बल गोपाल। जो निर्मल है उसे बल गोपाल है, बलना अभिमान है तो मान नहीं होता भाई, जहाँ बलना अभिमान है वहां भगवान नहीं करते। बड़े तेरे में है किताब बड़े किताब फिर बड़े का अभिमान करता है भगवान तेरे बड़े ही तेरे में क्या करे, फिर शायद क्या जरूरत है बड़े ही तेरे बोलोगे महाराज मेरी तो शक्ति नहीं है तो मैं तैयार हूँ जो निर्बल यार जगत में जाके बल गोल गोल नहीं जाके हरि हो यह तो जानू सर बोलो न जानू को यह अल्प बुद्धि मैंने बेगत है मन ही संचल था बुद्धि अल्प है परंतु ऐसा जानता ना विशेष यह तो मैं जानू सकता सर फिर बोले बोलो जिसका कोई नहीं होता है जिसके मैं होता हूँ अब अगर था अब ये अब आती आता है हमारे और तो शक्ति नहीं है मैं कोई नहीं होता आप होता तो हमारा कोई जरूरत नहीं है आप निर्भर ये बदल या तो मैं जानू सदा बोला न जानू को अल्प बुद्धि मन बेगत है नहीं जाके हरी हो या तो मैं जानू सदा और सदन मत करुणा साधन में ही मैं जानता हूँ नहीं जाकर गुरु की शक्ति नहीं सकती आपकी बोझ हो जाए सज्जनों बोझ हो जाए अपने बल का अभिमान बात है फिर समझे भगवान हो मैं सदन हूँ मैं पढ़ा लिखा हूँ मेरे गीता जी याद है ऐसे सब में हूँ अब मैं भरी खड़ा रहा है मैं भूडी रे भाई मैं भूडी नहीं जाके हरी हो ये तो मुझे सदा तो फिर सदा तो नो तो नहीं जाके हरी हो ये दादी महाराज का करुण सागर है करुण सागर पुस्तक है मैं पाठ हूँ आज भी कोई कार्य कर तो सिद्ध होता है करुण सागर में आती उल्टा समझे राम करुण सा सुना दूता मौका ना भी भयो आगे बहन को अजू मैं नारी सुनो या तो कदे न हो डारक मान राम जी बोल न जानू को आता है। बात था क्या, एक संत थे जो जा रहे थे, जो एक घोड़े चढ़े आदमी आया, आदमी दिखने का जाना तो मेरे भी है, इन्हें घोड़ी दे दी, मैं नहीं घोड़ो दे दो, मना घोड़ो दे दो, घोड़े आगे ठान दे दिया, घोड़ी भी आएगी, घोड़ी को ठान दे दी, कहते थे ध्यान नहीं कहते घोड़ी को, घोड़ी ने छाण दे दिया, छाण दे दिया, अब बड़ी मुश्किल हुई जो उठाओ घोड़ा, उठ दिया जितने वो बस चलता ही था, वही पहुंच गया, वो घोड़ी वहां पहुंच गया, पीछे मार गया, उठाओ इस पसरे को, उठाओ इस पसरे को, उठाओ पसरा है ना घोड़ी का, तो मैं कहो उल्टा समझे रहा वहां, मैं तो सड्डे बाज पे घोड़ो मैं तो घोड़ो सड्डे बाज में भागी हुई घोड़ो पे दे दिया, घोड़ो तो फ्री हो छोटा पसेरा जब मैं जन्मा हुआ, अब ये कैसे चले, उठाओ सो देख दो बैठ देख उठाओ जल्दी बात उल्टा समझ रहा, अब कर्म सागर भाई बात है, बात क्या थी, खड़ा पर गए देखते है ना गुफा है, तुम गए नहीं गुफा जी पर्वत पर मजे कर रहे थे, तो अवसर आई, अवसर आई नाचे करे देखो नहीं, मैं कहो तुम्हारा बिगड़े कुछ नहीं, मैं बाद कर गई हूँ, मैं कहा देख लो एक बार देख लो, माने नहीं नहीं मानूंगा मैं तुम्हें मजे करते रहे, आगे हमें चीसा चले वहां से अंदर धान साप दे दियो अखाओ घुम चले जोर जोर छू चलो कहे उल्टा समझे राम राम जी उल्टा समझते घोड़ो घोड़ो बन जाने घोड़ो वो तो घोड़ो तो मिल गयो चढ़ने पास घोड़ो चढ़ बैठो ऊपर पर घोड़ा तो मिल गया ऐसा है राम जी उल्टा समझे रहा, मैं स्त्री सामने नहीं देख रहा तो क्या बनाते है बताओ, पर स्त्री के सामने नहीं देखना कोई पाप है कोई अन्याय है, उल्टा समझे कर पर वारण वारण सार समारण कारण कारण आए लियो आरोह खगारण धारण चक्र चलवारण कार्य कियो सो आप अपारण सोये विचारण केर उचारण एक रो भव केतु कुटार उधार भव पर पार गजेंद्र जेम करो हरि पार गजेंद्र गजान पार युष पार करो महाराज महाराज मैं करुणा सागर करुणा सागर आज भी प्रेम से कोई करे तो खास सिद्ध होता है पाठ करे अपने ब्रह्मचारी है कोई काम ना पाठ करे जो ठीक हो गया काम अपने यहाँ पर एक ब्रह्मचारी है हाँ। जो वो दयाल जी महाराज करुणा सागर पाठ करियो हाँ। तो वो कहता हूँ मारा ठीक हो गया हाँ। मैं सुनी एक बार शेठ जी कही कि स्वामी जी महाराज जान का 50 जना मेरे को मिल जाते कलजू करो ऊपर मेघ लगा दू कलजू करो ऊपर भगवान के दरबार में विचित्र विचित्र बातें है, शेर जी ने यही कहा हम तुम्हारे बताते नहीं यार तुम अब भजन में लग जाओगे, काम कौन करेगा, तुम्हारा भाग्य नहीं है, सब कर जाओ बढ़ने सत्संग में। तो इस वास्ते अपना सन भगवान है, अपना सत्संग शक्ति का है, या आपका हमारा नहीं है। इतने मकान बना रहे इतना गधा सब संभाल। मैंने भी विचार किया एक जगह ना कठा है वो यहाँ ठीक है, सत्संग के तैयार जो सब प्रबंध हो जाए, खाने पीने का रहने का सब प्रबंध। अब दूसरी बैठा बैठा तो इतना कहाँ से मकान लाओ है, ऐसे बता गंगा जी का किनारा, उत्तराखंड की भूमि पवित्र, हवा पवित्र, शुद्ध पवित्र जंगल, सत्संग, रोगी बन गए, मकान बन गए, बिजली लग गई, ये बिजली बिजली थी शर्दी समय। एक आप गोरखपुरी घटना सुनाई कि अर्जुन दास जी की स्त्री शांत हो गई, दिन थोड़ो हो, शेठ जी बोले ले जाओ काल दिन है, मैं वही था। हाँ तो वो बड़े आश्चर्य की बात हुई, पांच चार शेठ जी सत्संग करायो, बोले था सगुण भगवान का दर्शन होना चाहिए है, वह तो हो गया था ने मानो नहीं बंदी माथा बंद सब रात्रि में घनश्याम जी के मंदिर में मकान ऊपर रात्रि सत्संग होता और सत्संग मैं उठा ले गया मारे जो तो सुन रहे हो घंटे इकट्ठा हो आबाद याद गीता प्रेस है कल्याण मासिक पत्र नहीं है, मासिक पत्र तो समाचार भेजे हुए है, हम आदमी वहाँ ये हुआ, वहाँ ये हुआ, वहाँ ये हुआ, ये उसके लिए माफ है। लोग कहीं तैयार हो गया राज के आदमी तो शक्ति है, और शक्ति ताकत है, सब भाई बहन सुर से ध्यान सो सबके लिए हमारे कृपा से होता है। अपने विचार करो, हमारे सब लोग अपने गह करके फिर भी सत्संग चलता है, थोड़े रहे फिर भी चलता है, और हमारे बात ऐसी कोई है बड़ा सेठों के समय जो नहीं होता था वो कम होता है जी। थोड़े को आगे हम बात कर लोगे, मैं कहूँ वही वही बात करो तो वहाँ एक बार बात के लिए नाम लिखा दिया, मैंने छोड़ दिया। अरे भाई जब तक काम पूरा ना हो, परमात्मा की प्राप्ति ना हो, तुम छोड़ो मत, पुस्तक तंग करो इसको, मेरा समय इतना पड़ेगा। आप ढिलाई कर देते हो, ढिलाई मत करो, निमित्त मात्र भरोसा पे शासन शरीर में कोई कैसा ही आदमी हो सत्संग बैठा दो बस, इतना काम आपका है, सब काम ठीक हो जाएगा। वो शेर जी का सत्संग है, भगवान की कृपा से कोई बात दुर्लभ नहीं है। अपने बल देख रहे तो शक्ति नहीं है, पर भगवान की कृपा का बल देख रहे तो अपार आनंद है, आनंद आनंद शक्ति है, अपार शक्ति अनंत शक्ति, अपार शक्ति अनंत शक्ति, अपार शक्ति। भगवान की कृपा से कोई दुर्लभ नहीं है, भगवान क्या दुर्लभ है। अकल न करना दयाल दिन अपना सोने जुग जुग पाल तो जन पको साचा कर्ण सवाल, जो निर्मल या जगत में जाके बल गोपाल, जुग जुग पाल तो जन पको जन का पक्ष जुग जुग मेरे क्या है, जुग जुग पालो जन्म को साचा करना सवाल, जो निर्मल या जगत में जाके बल गोपाय, राम रंजन सुख रंजन भव भंजन भरतार, निर्मल दुख धरा दियो पल का परमेश भजन, बरदा तरुणा भेद नहीं अलग भलक वेश, श्री राम चंद्र की जय।